بسم الله الرحمن الرحيم بناوي خداي جور ومهربان يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن وأحصوا العدة واتقوا الله ربكم لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة وتلك حدود الله ومن يتعد حدود الله فقد ظلم نفسه لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا أي پیغمبر با امت دراب گینا کاتیک جنان تان طلاق ددن لکاتی دیاری کراویان دا طلاقیان بدن کبریتیل لو کاتی که افرد لعادی مانگانا پاک بوتوا حسابی او کاتش باوردی راب گرن لپر وردگاریشتان بترسنو ما وکیان بودریج مکنوا اگر لو کات دیاری کراوان دا یک جار طلاق تان دان او با او افرتا لمالکی خوی دا بمینتوا دریان مکن لمالکانی خویان دا افرتکانیش با لمال در نچن مگر کاری چین ناشرینو ناروای آشکرا انجام بدن او کاتا بالا مال نمینو بچن بو مالی محرمی چین اوی سنوری خدا لباری طلاقوا اوی لسنوری خدا بترازید او استم لخوی دکات ای ایمان دار تو نازانید لوانه دوی او تیک چونو سار دیا خدای گوره بارو دوخیک پیش بهینید که آش ببنو و ریک بکونو بوی نابید لمال درچن فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ فَارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِّنكُمْ وَأَقِيمُوا الشَّهَادَةَ لِلَّهِ ذَلِكُمْ يُوعَظُ بِهِ مَن كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ومن يتق الله يجعل له مخرجا كاتي جيشنا ما ويدياري كراوي خويان دوايك يا او دو طلاقك اخوار ديانا ان جابيان هيلنا والله خوتان هاوريل لقل رفتارو هالسوكوتي تشاكدا ياخد وازيان ليبهنو ليان جاب ابنوا لسي هم جاردا كطلاقتان خوارد بشويشي جوان كما فيان باريز راوبيت لکاتی جابون و یک جاری دا با دو شایتی داد پرورو خدا ناز لخوتان لنیوان دا هبیتو آماده شایتی ببنو بی پارزن بو خدا و لبر خدا باوی که باز کرا آموشگاری دکریت او کسی باور بخدا و روشی دوائی دهیند جاوی لخدا بترسیتو پارز کار بیت او خدا دروی لیدکاتو و یرزقه من حیث لا یحتسب ومن يتوكل على الله فهو حسبه ان الله بالغ امره قد جعل الله لكل شيء قدرا لشوينك ورزق روزي بيد بخشيت كحسابي بو نكرد بيتو خوي بينا زانيت جاوي پشت بخدا ببستيت او ذاتي بسها بو او ياري دري بيت چونك براستي خدا كارو فرماني خوي بانجام دگينيت بگمان خدا بو هموش تیک نخشه چی دیاری کراوی بر یارداوا کد بیت پی ربی بکریت واللائی یئسن من المحیض من نسائکم ان ارتبتم فعدتهن ثلاثة اشهر واللائی لم يحضن وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا او آفرتانی کنا امید بون لعادتی مانگانا لحو سرکانتان اگر کوتن گمان و کآخو عادتی مانگانا یا ما بدیان نا او سی مانگ چاور ریبکن هر وها اوانشی که بهوی کم تمنی و هشتا نکوتون تعاده و اوانیش سی مانگ چاور ریبکن او آفرتانشی که سکیان هیا ما وکیان اوانده یا تاسک کهیان دادنین جاوی کل خدا بترسیتو پارس کار بید او خدا کاری بو آسان دکات ذالک امر الله انزله الیکم ومن يتق الله يكفر عنه سيئاته ويعظم له أجرا اوفر مانو سنوري خدايا كنار ديت يخوار وبوتان او الا خدا بترسيتو باريس كاربيت خدا گناه كاني دسريت او تاو پوشيل دكاتو پاداش كي بو گورو بيس نور دكات اسكنوهن من حيث سكنتم من وجدكم ولا تضاروهن لتضيقوا عليهن وإن كن أولات حمل فأنفقوا عليهن حتى يضعن حملهن فإن أرضعن لكم فآتوهن أجورهن وأتمروا بينكم بمعروف وإن تعاسرتم فسترضع له أخرى او آفرتانی که طلاق یا دوانیان ماوا بجویری تواناتان جگو رگیان با دابین بکن لای خوتان نکن آزاریان بدنو تنگتاویان بکنو زوریان با بهینن خو اگر سکیان هبو اگر سی طلاقش درابون هر بخیویان بکنو مصرفیان بچیشن حتی اسککیان دادنین خو اگر هاتو مندالکیان بشیر گوش کردو بخیویان کرد او حقی خویان بدنه دکرید بشیوی چی جوانو چاک راویش لناو یک دابکن با بخیو کردنی مندالکه خو اگر پیگ نهاتنو ناکوگ بون او دکرید آفرتی چی تر مندالکی با بخیو بکاتو شیری پی بداد لینفق دو سعت من سعته ومن قدر علیه رزقه فلینفق مما آتاه الله لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها سيجعل الله بعد عسر يسرا جا اوي دولمن دا بابا جواري دولمن دي كي بخشن دبيت اوشي كا كم دستو هجارا با لو ببخشيت كخدا بي بخشيوا چون كخدا بجواري دارائي هر کسيك داوي بخشين دكات دل نیاز بن که خدا دوای تنگانا هر زانی دهنید دوای ناخوشی خوشی دهنید و کأی من قرية عتت عن امر ربها و رسله فحاسبناها حسابا شدیدا و عذبناها عذابا نکرا لصدکانی پیشودا چندها شارو شاروچ که یاخی بون لفرمانی پروردگاریانو پیغمبرکانی اما زور بتوندی حساب من با کردنو سزای چی تندو پر ایش من با پیشهنان فذاقت وبال امرها وكان عاقبت امرها خسرا اعد الله لهم عذابا شديدا فاتقوا الله يا أولي الألباب الذين آمنوا قد أنزل الله إليكم ذكرا إتر جيرو دي بلاي خويان بونو أو سزايان تشت كخويان دست بيشكريان بو كردبو سرنجامي كارو كردوي خلچي أو شوينانش زياني چي گوربو أويش أميكا لقيامتش دا خدا سزاي بأيشي لناو دو زخدا بو آمادا كردون دای کوات ای روشن بیرکان ای اوانی با ورتان هیناوا لخدا بترسنو پارس کار بنو دلنیابن خدای گورا قرآنی بو ایود دا بزاندوا رسولا یتلو علیکم آیات الله مبینات لیخرج الذین آمنوا وعملوا الصالحات من الظلمات الى النور ومن يؤمن بالله ويعمل صالحا يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا قد أحسن الله له رزقا اروها پیغمبريك كآيات الرونكاني خداتان بسر دادخوينه توا تا اواني كباوريان هنوو كردوات شاككان يان انجام داوا لتاريكا يكان دريان بهنيتو رزقاريان بكاتو بيان خاتناو نور روناچيوا جاوي باور بهنيت بخداو كردوات شاك انجام بداد ابدي خاتب باخه كاني بهشتوا كتندها ربار بشير درختو ببردم كوشك كاني دا درواتو لوي جاني هميشه يو هتا هتا ايده بنصر بيغمان خدا رزق و روزي چاكو پاكو فرو فراواني بو آماده كردون. الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهم يتنزل الأمر بينهن لتعلموا أن الله على كل شيء قدير لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. خدا او ذاتيا كحوت چين آسماني دروس کردو فرماني خدا لنوانيان داد بزيت هروها بويني اوان فرماني خدا بو زويج داد بزيتو جيب جيد کرد بو اوي بزانن كبراستي خدا ده صلاتي بسر هم مشتك ده هيا بيگمان خدا بزانستو زانياري خوي گماروي هم مشتك داوا.